Book 2 88 88 ماضي الأفعال المساعدة 2 Verleden tijd van modale werkwoorden deel 2 Verleden tijd van modale werkwoorden 2 لم يرد ابني أن يلعب بالدمية. Mijn zoon wilde niet met de pop spelen. Mijn zoon wilde niet met de pop spelen. لم ترد ابنتي أن تلعب كرة القدم. Mijn dochter wilde niet voetballen. Mijn dochter wilde niet voetballen. لم ترد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. Mijn vrouw wilde niet met mij schaken. Mijn vrouw wilde niet met mij schaken. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. Mijn kinderen wilden geen wandeling maken. Mijn kinderen wilden geen wandeling maken. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. Zij wilden de kamer niet opruimen. Zij wilden de kamer niet opruimen. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. Zij wilden niet naar bed gaan. Zij wilden niet naar bed gaan. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. Hij mocht geen ijs eten. Hij mocht geen ijs eten. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. Hij mocht geen chocolade eten. Hij mocht geen chocolade eten. لم يسمح له أن يأكل بونبون. Hij mocht geen snoepje eten. Hij mocht geen snoepje eten. سمح لي أن أتمنى لي شيئاً. Ik mocht een wens doen. Ik mocht een wens doen. سمح لي أن أشتري لي ثوباً. Ik mocht een jurk kopen. Ik mocht een jurk kopen. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. Ik mocht een bonbon nemen. Ik mocht een bonbon nemen. هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ Mocht je in het vliegtuig roken? Mocht je in het vliegtuig roken? هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ Mocht je in het ziekenhuis bier drinken? Mocht je in het ziekenhuis bier drinken? هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ Mocht je de hond meenemen in het hotel? Mocht je de hond meenemen in het hotel? في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلاً. In de vakantie mochten de kinderen lang buiten blijven. In de vakantie mochten de kinderen lang buiten blijven. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلاً في الفناء. Zij mochten lang op de binnenplaats spelen. Zij mochten lang op de binnenplaats spelen. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا. Zij mochten lang opblijven. Zij mochten lang opblijven.